कहां से आए बदरा कहां से आए बदरा घुलता जाए कजरा उतरे में निर्दय झोंके अग्नि बढ़ाए, निर्दय झोंके अग्नि बढ़ाए, बरसे है अधिकों से सावन रोए, मन है पगला कहां से आए, बदरा बदरा ओ ओ मबरी जने मपसनी पा रे मनी पमा अरे मनी सा रे मपानी सा रे मपानी सा रे मपानी सा आ